दसवें अध्याय के 31वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। पवनापवतामस्मे रामः शस्त्रभृतामहम्। जशाणां मकराच्यास्मे प्रोतथामस्मि जाह्नवे। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्यविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाः मुद्भवश्च भविष्यता। कीर्तिः श्रीवाक्चनारेणाम् मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। बृहस्सामादतासाम्नाम् गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षोः मृदूनां कुसुमाकरः। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। कृष्णेनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं जानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विनायस्याम् मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमसत्त्वम् श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं जातेनातवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण मेघांशेनाश्रितो जग ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ शा के कण कण में व्याप, सबके अंदर विराजमान, जो अंतर्यामी है उनके ही असीम कृपा से हम लोग महाभारत के शांति पर्व के अंतर्भूत आया हुआ नारद और सुखदेव जी का जो संभाषण है बहुत सुंदर ढंग से वहां वर्णन किया है। साधक के लिए जो आवश्यकता है, मुमुक्षु के लिए जो आगे बढ़ने का जो मार्ग है वहां बता, उसी को लेकर हम लोग विचार करते। विचार एक ऐसा चीज है, तो विचार के द्वारा ही अविचार रूप रोग को निवृत्त कर सकते। ये जो अविचार है, अज्ञान है, एक प्रकार का रोग मान है, उसके लिए और कोई आवश्यक नहीं है, केवल विचार रूप ही आवश्यक है। योग वाशिष्ठ में भी स्पष्ट बता दिया है, विचार एक प्रकार का नहीं होता है, पांच चीजों को लेकर विचार किया। वहां भी बता दिया, सबसे पहले अर्थ को लेकर विचार किया जाता है, उसके बाद अनर्थ के साथ जो संबंध है, देखिए अर्थ और अनर्थ का संबंध रहता है, सत्य और मिथ्य का संबंध है, जड़ और चेतन का संबंध है, और जो अधिष्ठान और अध्यास का भी संबंध, इसलिए वहां अर्थ और अनर्थ का संबंध का भी विचार होगा। तीसरा बता दिया है, प्रमाण को लेकर विचार किया जाता है। पहले भी एक बार बता दिया था, प्रमा का जो साधन है, जिससे प्रमा हो सकती है, जिससे ज्ञान हो सकता है, उसी का नाम है प्रमाण माना जाता है। इसलिए प्रमाण को लेकर भी विचार करना चाहिए। और चौथा कह दिया है वहां, तात्पर्य को लेकर विचार करना चाहिए। देखिए तात्पर्य अलग होता है, शब्द कोई अलग होता है, लोक में व्यवहार तो करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, किंतु जो शब्द आप जैसा प्रयोग कर रहे उसका अर्थ वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसका तात्पर्य को देखा जाता है। मान लीजिए जैसा कोई व्यक्ति भोजन के समय में बैठा है और बोल रहे सैंदवम आनयः। अभी देखिए भोजन का प्रकरण है और बोलने वाला कह रहे सैंदवम आनयः। वे सैंदवम आनयः जो प्रयोग कर रहे किसमें तात्पर्य है देखना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला का जो तात्पर्य है, सैंदव का मतलब है सिंधु देश में उत्पन्न हुआ जो नमक, तो सिंधु देश में उत्पन्न हुआ नमक को भी सैंदव बोलते हैं। सिंधु मतलब सागर, सागर में उत्पन्न हुआ नमक को भी सैंदव कहते हैं, और सिंधु देश में उत्पन्न हुआ जो घोड़ा है, अश्व है, उसको भी सैंदव कहा जाता है। मान लीजिए भोजन के समय में किसी ने कहा सैंधव मान है, अब लाने वाले ने घोड़ा खड़ा कर दिया, उसमें कोई मतलब नहीं। बोलने वाले का वहां तात्पर्य है नमक लाओ। और यदि कोई व्यक्ति राजा है, हाथ में तलवार भी लिया है और वेशभूष धारण करके खड़ा है और बोल रहे सैंधव मान आया, और उस समय में यदि कोई नमक ले गया तो राजा के मन में क्या हो सकता है। इसलिए वहां का जो तात्पर्य है घोड़ा लाओ। इसलिए वहां वशिष्ठ जी ने कहा तात्पर्य को लेकर भी विचार करना चाहिए। और पांचवा विचार बता दिया, आत्म तत्व को लेकर विचार करना चाहिए। ये विचार के द्वारा ही अविचार को हटा सकते। इसलिए हम लोग जो विचार कर रहे थे, हर एक व्यक्ति के द्वारा तीन प्रकार की हिंसा होती है। कायिक हिंसा होती है, अर्थात कायिक का मतलब शरीर संबंधी हिंसा। तो शरीर संबंधी जो हिंसा है उसकी निवृत्ति कैसा करेंगे, शास्त्र ने सभी उपाय बता दिया है। उसके लिए वहां कायिक तप बता दिया। कायिक तप का लक्षण वहां बता दिया था, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्चमम ब्रह्मचर्या महिंसा च शारीरम तप उच्चते। तो सबसे पहले वहां बता दिया देवता की पूजना। कल बता दिया था देवता कहाँ है, देवता कोई बाहर है अथवा अंदर है। अज्ञानी को लेकर देवता बाहर है और ज्ञानी की दृष्टि से सबके अंतकरण है। तो इसलिए जो देवता की जो पूजा करने से ये शारीरिक जो हिंसा है उससे निवृत्त हो। उसके बाद गुरु पूजना द्विजह देवा, उसके बाद द्विज कहा दिया। अभी द्विज किसको कहते हैं, इसको लेकर बहुत मतमतांतर भी है, वाद विवाद भी होता है। कुछ लोग कहते हैं जन्मना जायते शूद्रहा संस्कारात् द्विजोच्यते, जन्म को लेकर वो शूद्र के समान ही जन्म लेता है और संस्कार करने से उसको द्विज मानते हैं। ये मालवीय स्मृति में बता, किंतु पद्म पुराण ने उसको निराकरण किया है। द्विज का मतलब यहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ को संकेत कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण नहीं, क्योंकि पद्म पुराण में वहां संकेत दिया है, वहां स्पष्ट कहा दिया है जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम् त्रिभी श्रोत्रीय लक्षण। आजकल लिखते श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, क्योंकि लिखना तो सरल है और उसमें जो बताया है उतरना तो कठिन होता है। देखिए वहां स्पष्ट बता दिया है जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयम्। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है उसको ब्राह्मण का बच्चा ही कहा जाता है। और द्विज किसको कहते हैं, संस्कारे द्विज उच्चते, द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। हरेक व्यक्ति का तीन जन्म होता है, ऐतरेय उपनिषद में बता दिया। एक जन्म नहीं, सबसे पहले तो पिता के अंदर ही गर्भ धारण करके माता के अंदर प्रवेश होता है, वो प्रथम जन्म माना है उसका। इसलिए देखिए, जो परशुराम है उन्होंने वही पालन किया था। जमदग्नि का पुत्र था परशुराम और उनकी माता थी रेणुका देवी। जमदग्नि है ये सप्तऋषि में अष्ट महर्षि मानते हैं, सात तो प्रसिद्ध है चिरंजीव, तो उसमें जमदग्नि को भी मानते हैं। किंतु बहुत क्रोधी भी थे वो, जो उपासना करते थे निरंतर। रेणुका देवी थी अत्यंत पतिव्रता, वो जल लाने के जाती थी, किंतु जल किससे लाती थी? वो बालू से घड़ा बना देती थी और उसी से जल लाती। यदि बालू से घड़ा बना रहे उसके अंदर तपशक्ति कितनी होगी, थोड़ा विचार कीजिए। और अपने जो पति है पूजा करते थे उसके लिए वो सहायक बनती थी। एक दिन गई जल लाने के लिए नदी किनारे, उसी समय में वह राजा और रानी है जल क्रीड़ा कर रहे थे और उनको देखते रही और उनके मन में विचार आ गया, मैं कैसे अभागन हूं। और ये देखे पति पत्नी कितने आनंद से जल क्रीड़ा कर रहे, मेरा पति केवल तपस्या में लगी है, मैं जल रहे। क्षण भर के लिए मन में विकार, उतने में उनके मन में विचार आ गया, अरे समय तो बीत रहे, यदि जल नहीं ले गए तो पति की पूजा में व्यवधान होगा। बालू से घड़ा बनाने लग गए, बार बार बना रहे थे, घड़ा टूट गया। बहुत प्रयत्न किया, पहले एक बार ही होता था, बार बार प्रयत्न करने के बाद घड़ा बन गया और जल ले गई वहां से। उतने में समय बीत गया था। जमदग्नि है अत्यंत क्रोधी माना जाता है, जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि है क्रोधी माना जाता है। इतने क्रोधित हो गए तो समय में जल क्यों नहीं लाया? अपने दूसरे पुत्रों को बुला के कहा, इसका तीन टुकड़ा करो। किसी पुत्र ने नहीं माना, शाप दिया उन्होंने। अंततः परशुराम को कहा दिया, इसके तीन टुकड़ा करो, ये मेरा आज्ञा है। परशुराम ने विचार किया, यद्यपि माता है वंद्या है, माता का ऋण कोई चुका नहीं सकते, किंतु सबसे पहले तो जन्म पिता से हुआ है, पिता के गर्भ में था, इसलिए पिता होने पर भी वो धारण करने से वो भी माता के समान है। इसलिए पिता का वचन पालन करने के लिए उन्होंने माता को तीन टुकड़े में विभाजन किया। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो बेटा, पिताजी इनको जीवित कर दे। उसके बाद उसको जीवित किया। कहने का तात्पर्य है तीन जन्म माना जाता है, ऐतरेय उपनिषद में स्पष्ट बता दिया। इसलिए यहां भी एक तो माता के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरा है जो गुरु उसको संस्कार करता है तभी उसका दूसरा जन्म माना जाता है, तभी उसका नाम पड़ता है द्विजा पड़ता है, द्वितीय जन्म। इसलिए वहां पद्म पुराण में बता दिया, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते। संस्कार करने से वह द्विज माना जाता है, द्विज शब्द के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का संकेत होता है। ब्राह्मण शब्द के द्वारा केवल ब्राह्मण का ही संकेत होता है और विद्या याति विप्रत्वम और विद्या के द्वारा उसके अंदर विप्रत्व आता है। त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम यदि तीनों जिनके पास है ब्राह्मणत्व भी है द्विजत्व भी है और विप्रत्व भी है तभी उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। इसलिए यहां बता रहे भगवान ने द्विज का पूजन मतलब श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है उसकी पूजन। ब्राह्मण का लक्षण शास्त्र में ही बता दिया है ब्रह्म वेद। ब्रह्म का मतलब है वेद है। देखिए ब्रह्म शब्द भी अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वेद में भी प्रयोग किया जाता है और हिरण्यगर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां ब्रह्म का मतलब वेद है अथवा शुद्ध चैतन्य है। उसको जो जानता है अथवा वेद का जो अध्ययन करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। ऐसा जो ब्राह्मण है उसकी पूजा बता रहे भगवान। और जिसके लिए छह कर्म विधान किया है मनु जी ने अध्यायनम और अध्यायन अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैवा षड कर्मण्या अग्रजन्मना। ये छह कर्म ब्राह्मण कर सकते अध्यायन करना विशेष ब्राह्मण का धर्म है और अध्यापन ये अध्ययन और अध्यापन है और यजन करना और याजन करना स्वयं भी यज्ञ करता है दूसरे के द्वारा यज्ञ करवाता है और दान लेना और प्रतिग्रह ग्रहण भी कर सकते हैं ब्राह्मण। ये छह जो लक्षण है उसको अग्रजन्मना ब्राह्मण का अग्रजन्म माना है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखिए परमात्मा के जो मुख है उस मुख से पहले अग्नि उत्पन्न हुई और उसके बाद उस अग्नि का जो छोटा भाई है ब्राह्मण की उत्पत्ति माना। मुखात ब्राह्मणो अजायत ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है बाहु से। क्षत्रिय के बाद वैश्य की उत्पत्ति है उदर से माना जाता है और वैश्य के बाद उरु अर्थात पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती। इसलिए ब्राह्मण का एक नाम है अग्रजन्मनः। ऐसे ब्राह्मण की पूजा करना केवल ब्राह्मण हो उसकी पूजा नहीं। भागवत में कहा दिया है ब्राह्मणस्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। कलियुग में बता दिया है कलियुग का वर्णन करते हुए वहां बता रहे क्या क्या करेंगे करके। तो ब्राह्मण है केवल संतान उत्पत्ति में ही अग्रगण्य रहेगा और अदक्षा मुक्ति साधने मुक्ति के साधन में बिल्कुल नगण्य हो जाएगा कोई रुचि नहीं लेगा। वही भागवत में कहा दिया है कि शरीर मिला है ब्राह्मण आदि देहा न क्षुद्र काम आया। ये क्षुद्र काम है तुच्छ कामना है ये भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए शरीर मिला है ये तुच्छ जो कामना के लिए शरीर नहीं मिला है। 84 लाख योनि में देख लीजिए एक योनि ऐसा है मनुष्य योनि। केवल इस योनि में आने से ही अन्य योनि को हम हटा सकते हैं, बार बार जो चक्कर में आ रहे उससे निवृत्त हो सकते हैं। तो इस योनि में भी आने के बाद भी यदि भूख के लिए तत्पर हो गया, ये मनुष्य यहाँ से मुक्त कहाँ से होगा? अन्य सारे योनि में केवल भोग करते आए हैं, वहाँ विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, केवल भोग ही भोग है। और इस योनि में आने के बाद भी यदि आप भोग में प्रवृत्त हो रहे, अपना कल्याण का मार्ग कभी सोचे। महाभारत में भगवान वेद व्यास ने एक जगह स्पष्ट बता दिया, ये जो पांचों को लेकर, रूप रस गंधादि को लेकर एक एक के पीछे एक एक मर गए, कुरंगा मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंचा एक प्रमादी सकतम न हन्यते यशे विदे पंच बिरेव पंचा। अरे उनको बताने वाले कोई है नहीं, न गुरु है न शास्त्र है, इसलिए जो पतंग है दौड़ते दौड़ते दीपक के पास जाता है और उसमें जल के मर जाता है। उनको हटाने वाला कोई नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं। वैसे ही जो मछली है रस के पीछे वो बंसी में फंस जाती है, उसको भी बताने वाले शिक्षा देने वाले कोई है? अरे मनुष्य तुम तो विवेकी हो, तेरे अंदर बुद्धि है, सब कुछ है, बताने वाले गुरुजन भी है, शास्त्र भी है, तुम भी यदि उनके जैसा यदि करे और मुक्त होने का मार्ग कभी मिलेगा? किस योनि में होगा? तो इसलिए जो मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए भागवत में बता ब्राह्मणश्च देहोऽयम्, ज्ञान प्राप्ति के लिए और मुक्ति के लिए, भोग के लिए नहीं। यहां बता दिया है जो ब्रह्म ज्ञान है अथवा वेद का अध्ययन करता है वही ब्राह्मण माना जाता है, उसकी पूजा का यहां भगवान ने संकेत किया। उसके लिए पूजा करे, अपना शारीरिक जो हिंसा है निवृत्त होती। उसके बाद बता दिया गुरु प्राज्ञ पूजना, गुरु की पूजा। गुरु का मतलब है सबसे पहले गुरु माना जाता है माता, इसलिए माता की पूजा करनी चाहिए। किंतु माता की पूजा करना दूर बात है, आजकल कुत्ते की पूजा करते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। कुत्ते को गाड़ी में घुमाएंगे और माता यदि बीमार हो तो उसको कोई देखते नहीं, ऐसी स्थिति है हमारी नहीं है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, इसलिए माता की जो पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता ही सबसे पहले गुरु माना है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है यथा मातृमान पितृमान आचार्यमान भूयात्, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हे राजन, जैसा कोई मातृमान है, पितृमान है, आचार्यवान है। मातृमान का मतलब माता वाला नहीं लेना, माता वाले के बिना कोई जन्म होगी नहीं। वह मातृमान का मतलब माता के द्वारा जो अनुशासित है। पितृवान का मतलब पिता के द्वारा अनुशासित है। आचार्यवान का मतलब है आचार्य के द्वारा उपदिष्ट है। ये तीनों जिसके पास है वो व्यक्ति कभी भी धर्म विरुद्ध नहीं बोल सकता है, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता है, वो श्रेष्ठ माना है। इसलिए सबसे पहले माता गुरु मानी जाए। माता को, माता का जो हृदय है वो अन्यत्र नहीं रहेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कह दिया कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमात्व भवत्, कुपुत्र तो हो सकता है। जैसा कोई गरीब थी, उसके खाने के लिए भी ठिकाना नहीं था। एक लड़का था, उन्होंने क्या किया, अपना मेहनत के द्वारा उन्होंने सोचा इस लड़के को पढ़ाना है, कुछ भी हो करके सारा मेहनत करके जितना भी कमाया है लड़के को पढ़ाने लगा। लड़का पढ़ते पढ़ते उसके लिए नौकरी भी मिल गई, बड़ी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वहाँ किसी लड़के से उनको प्रेम भी हो गया। उन्होंने प्रस्ताव रखा, मैं आपसे विवाह करना। लड़की ने कहा, मैं तभी विवाह करूंगी, सबसे पहले तेरा माता को मार करके कलेजा ला के दे। उन्होंने परीक्षा करने की, और ये अंधा हो गया था। व्यक्ति जो अंधा होता है विचार नहीं करता है। जिस माता ने इनको पालन पोषण करके यहाँ तक पहुँचा दिया, आज ये केवल तुच्छ कामना के प्रति माता के हत्या में लगा, आगे माता की हत्या किया और एक थाली में कलेजा लेके जा रहा था। जाते समय में टक्कर लग गया जोर से, कलेजे से आवाज आ रही है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? माता का हृदय देखिए। और कलेजा लेके गए उस लड़की के पास। लड़की देखे हैरान हो जाती, तेरे से मैं शादी नहीं कर सकती, तू मनुष्य नहीं हो तो राक्षस हो। जिस माता ने पालन पोषण करके क्या एक कामना के लिए तूने इसको हत्या किया, उन्होंने सख्त मना किया। उतने में सैनिक लोग उसको पकड़ के ले गए हत्यारा मान कर, और वहाँ निर्णय हो रहा था, हाथ में कलेजा भी है, उससे आवाज आ रहे, बेटा निरपराधी है, उसको छोड़ दे दो, उसको दंड मत दे दो। कलेजा से आवाज आ रहा, तो कहने का तात्पर्य है, जो माता का हृदय इतना होता है, उस माता की पूजा ना करते हुए अन्य यदि पूजा कर रहे व्यर्थ माना जाता है। इसलिए माता सबसे पहले गुरु मानी जाती, उसके बाद पिता को भी गुरु माना है, और अंतिम जो गुरु है आचार्य गुरु माना है। तो इसलिए जो तीन गुरु माने हैं उत्तरोत्तर में, ऐसे जो माता है, पिता है और आचार्य है, इनकी पूजा करना। तो गुरु का वह लक्षण भी बता दिया है, घृणाते उपदिशते वेदादि शास्त्राणीति गुरु। घृणादि का मतलब है उपदेश करता है, वेद शास्त्र का जो उपदेश करता है वो गुरु है। तब आगम में कहा दिया है, गकारा सिद्धिदा प्रोक्तः रेपा पापश्चहारका उकारो विष्णुरव्यक्तः त्रितयात्मा गुरु परः। ये तीन जिसमें है वही गुरु माना जाता है। गुरु में जो गकार है ये सिद्धिदहा सिद्धि देने वाला है, अभिष्ट फल देने वाला है। रेपहा गुरु में जो रकार है पापश्चहारकः पाप को नाश करने वाला है, और गुरु में जो उकार है विष्णुर अव्यक्तः वो अव्यक्त विष्णु रूप है। ये तीनों जिसमें है वो पर गुरु माना है, उसकी पूजा करना। किंतु कभी कभी अज्ञानी व्यक्ति है, पूजा तो करते हैं उसके मृत्यु का भी कारण। जैसे एक गांव में बहुत लोग रहते थे, गर्मी के समय में किसी का एक गुरु पहुंच गए। उन्होंने सोचा गुरुजी आए हैं, गुरुजी के अभिषेक करना है। अभिषेक किया खूब जल से, और उनका सत्कार किया, पूजा भी किया। पड़ोसी में एक दूसरा व्यक्ति था, वो देख रहा था, अर्थात गुरु की पूजा इसी प्रकार की जाती। पहले उसको अभिषेक किया जाता है, उसके बाद चंदन है, भस्म है, पुष्प माला चढ़ा, सारा देख लिया। समय बीत गया, सर्दी का समय आ गया, तभी जो पड़ोसी था उनका भी गुरु वहां पहुंच गए शर्दी में। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपके गुरु जी आ रहे, क्या सत्कार करेंगे। उन्होंने कहा, सब कुछ पता है, मैंने पहले देखा हूं कैसा सत्कार करना है। गुरु जी पहुंच गए ठंड के समय में, दिसंबर के अंतिम समय है, और इन्होंने लाया जल गुरु जी के ऊपर डालने लग गए अभिषेक कर। घड़े से घड़े जल डालते रहे, दूसरा करे क्या कर रहे, अरे पड़ोसी ने भी ऐसे ही सत्कार किया था, मैं भी वैसा ही करूंगा। जल डालते डालते गुरु जी ठंडी से बेहोश होके गिर पड़े। ऐसी सत्कार नहीं माना जाता है। पड़ोसी ने किया था ठीक है, वो समय देखना चाहिए, वो गर्मी का समय था, अभी तो ठंडी का समय है, वैसे ही यदि सत्कार करेंगे तो क्या उसका सत्कार हो रहे अथवा अपमान है। ऐसे ही एक गुरु के दो चेले थे, और चेले भी ऐसे थे गजमूर्ख, गुरु की सेवा करते थे, बढ़िया सेवा करते, एक एक टांग दूसरे का था, एक टांग का दूसरा सेवा करता था, एक पैर दूसरा सेवा करता। एक दिन गुरुजी लेटे थे, अचानक दूसरे पैर के ऊपर दूसरा पैर, तो आके देखा, अरे मेरे पैर के ऊपर आपका पैर क्यों, उठा के डंडा मार दिया। उतने में गुरुजी चिल्लाने लग गए, इधर आ गया पैर, दूसरे पैर में भी मार दिया दूसरे ने, मेरे पैर के ऊपर क्यों है, इसको सेवा नहीं माना जाता है, ये मूर्खता मानी जाती। इसलिए यहाँ जो गुरु की जो सेवा है, माता पिता गुरु की, उसके द्वारा भी एक कायिक जो हिंसा है निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए बता दिया है, देवा द्विजह गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये पूजनम सबके साथ है, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजन। प्राज्ञ किसको कहते हैं, प्राज्ञ का मतलब है ज्ञानी, ज्ञानी की पूजा करना चाहिए। स्पष्ट बता दिया है उपनिषद में, जाबला दर्शन उपनिषद में कहा दिया है, ज्ञान योगा पराणाम तो पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यार्थम ज्ञानाम तत्तीर्थम मुनिपुंगवा। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान और योग में जो परायण है, ज्ञान में भी निष्ठा है, योग में भी निष्ठा है, ऐसे जो महापुरुष है उनका जो पाद प्रक्षालितम, उनका जो चरण धोकर जो चरणोदक है, वो जो जल है, सेवन करने से भाव शुद्ध्यर्थम अर्थात अंतकरण शुद्ध हो जाता है। किनका, अज्ञानाम तत्तीर्थम मुनिपुंगवा। हे मुनिपुंगवा, अज्ञानियों के लिए वही वास्तव में तीर्थ माना जाता है, महापुरुषों का चरण उदर। मुंडक उपनिषद में भी देखे स्पष्ट बता दिया है, मुंडक उपनिषद का तीसरे मुंडक अध्याय का प्रथम मुंडक में, तस्माद आत्मज्ञम यर्चयेत भूतिकामः। यदि कोई आप धन संपत्ति चाहते हो अथवा कोई यश चाहते हो, इतने भगवान की पूजा करने से नहीं मिलती है, आत्मज्ञ पुरुष की जो पूजा करने से फल मिलता है, ये मुंडक में बता दिया। इसलिए यहाँ बता दिया है, जो आत्मज्ञ पुरुष की पूजा करना चाहिए, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्यतिक्रम कर दिया, एक विचारवान है, साधक है, निष्ठावान है, चरित्रवान है, किंतु दूसरा है निष्ठावान नहीं है, केवल धन संपत्ति से विशिष्ट है, आपने यदि किसी कारण से जो विचारवान है ज्ञानी को छोड़ करके अज्ञानी की पूजा किया, वहां मनुज ने स्पष्ट बता दिया है, अपूज्यः यत्र पूज्यते पूजनंच विधिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। तीन अवश्य प्राप्त होगा। जो पूजा करने योग्य नहीं है, अपूज्य है। देखिए, पूजा जाता है शरीर को लेकर नहीं है, क्योंकि ऐसा तो शास्त्र में कहा दिया है, सबसे पहले पूजा होती शरीर को देखकर, उससे पहले वस्त्र को। वस्त्रेणा वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारा पंचभेद युक्ता नरो भवति पूजिता। ये पांच वकार जिसके पास है, सबसे पहले वस्त्रेणा, जिसके बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किया है। जैसे दो महात्मा एक बार जा रहे थे, एक तो तपस्वी है, विरक्त है, कपड़ा बिल्कुल फटा था, और दूसरा एक आधुनिक का टना टन था, एकदम बढ़िया कपड़े पहने थे, घड़ी है, चैन की डाल दिया था। लोगों ने देखा यही बड़ा महात्मा होगा, क्योंकि ये जो वस्त्र को देकर आकर्षित होगा। लोक में भी देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, दूसरा क्यों, कुत्ते को तो देख ली, कोई अच्छा कपड़ा डाल के जाता है उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ता है, कोई फटा हुआ कपड़ा डाल के उसके पीछे ज्यादा पड़ता है। ये कुत्ता भी ऐसा करता है, वो कुत्ते के समान मनुष्य भी वैसा ही है। इसलिए सबसे पहले वस्त्रेणा, वस्त्र के द्वारा पूजा होती है, किंतु ज्यादा समय टिकता नहीं हो, थोड़े समय। और वपुषः, शरीर को देखकर, कोई हृष्ट पुष्ट है, तगड़ा व्यक्ति है, और एक सादा सीधा है, पतला है, हाय विद्वान है, तपस्वी है, आप जानते नहीं, यदि जानते तो अलग बात है, तो आप सोचेंगे यही व्यक्ति बड़ा होगा। जैसा स्वामी गंगदेव जी नाम के, गंगदेव जी हो गए थे बहुत बड़े प्रसिद्ध संत, मंडली चलाते थे, बहुत विद्वान भी थे, तपस्वी थे, विरक्त थे, उनके मंडली में बहुत लोग रहते थे, बहुत संत। एक बार जा रहे थे मंडली, जाते जाते इंदौर के तरफ से जा रहे थे, वहां कोई किसी सेठ को मालूम पड़ा गंगदेव जी महाराज आ रहे करके। देखिए, कभी कभी हम लोग नाम से पहचानते हैं, शकल से नहीं पहचानते, कभी कभी शकल से पहचानते हैं किंतु नाम नहीं जानते हैं। गंगदेव जी का नाम तो उस सेठ ने सुना था, किंतु गंगदेव जी को देखा तो नहीं था। मंडली आ रहे थे, उसमें एक मोटा तगड़ा व्यक्ति था, हाथ में छिपी गिप्पी लिया था, आगे आगे जा रहा था, ये पीछे थे। सेठ ने सोचा ये जो आगे आगे चल रहा हुआ हृष्ट पुष्ट एकदम मोटे थे, गंगदेव जी तो पतले थे, शायद यही हो गए करके। जितने भी जो माला डाले थे सब उनको चढ़ा दिया और ले गए आगे, आसन के ऊपर बिठा दिया। और अन्य जो महात्मा लोग थे उनके अंदर बेचारी हो रहा था, तो स्वामी जी ने कहा चुप रहो, बोलने के लिए मना किया। अंततः ऊपर बिठा दिया, उनकी पूजा गीजा किया, उसके बाद कहा महाराज कुछ सुना दीजिए। वो भोंदू बट्टा था, कुछ के आना नहीं, भोजन बट्टा था, क्योंकि शरीर को ऐसा हृष्ट पुष्ट किया था, बोलने के लिए कुछ आता है नहीं, जानता ही नहीं बोलता क्या। तभी किसी दूसरे संत ने कहा शेर जी गंगदेव जी तो ये नहीं, वो जो बैठे है नीचे वो है। तभी शेर को बहुत खेद हो गया, उन्होंने समझा दिया कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है वपुषः, शरीर को देखकर ही पूजा होती है, जब ही अनजान हो। और तीसरा माना जाता है वाचा, वाणी के द्वारा। यदि कोई बोलने के लिए माहिर है, या इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंतः पंडिता, गीता में बता रहे, ऐसा बोलेंगे उसे भी वो पूजनीय बनता है। किंतु विद्या, चौथा माना है विद्या, जहाँ विद्वान जहाँ आता है, विचारवान आता है, तभी वो भी ठप हो जाता है। तो पांचवा माना है विनयेन च, जहाँ विनम्र भाव है उसके सामने सारा जगत झुक जाता है। इसलिए जो पांच वकार माना है, वस्त्रेणा वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, ये पांचों यदि जिसके पास हो, नरो भवति पूजिता। तो कहने का तात्पर्य है, कभी कभी हम बाह्य वेशभूष को देखकर पूजा करते हैं, तो इसलिए मनु जी स्पष्ट निराकरण कर रहे हैं। अपूज्य पूजते यत्र, यहाँ पूजा करने के अधिकारी नहीं है, उसकी यदि पूजा कर रहे हैं। और पूजनांच व्यतिक्रम, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं कर रहे, तो बता रहे त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वह तीन वस्तु वहाँ उपस्थित होते हैं। कौन? दुर्भिक्षम, वह दुर्भिक्ष हो जाती। और दूसरा है मरणम, और तीसरा है भयम। इसलिए जो पूजा की जाती है प्राज्ञ की, ज्ञानी की, इसलिए यहाँ बता रहे देवता है, द्विजा है, गुरु है, प्राज्ञ है पूजनम। और पवित्रता, देखिए बहुत लोग खाते हैं, देखा जाता है खा लिया उसके बाद सिर में हाथ लगा सीधा, शायद उनके सिर में गंगा जी बहती होगी, तो पवित्र कर रहे हैं। इसलिए खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। महाभारत में आया है पवित्रता के विषय में, तो इसलिए जो पवित्रता होना चाहिए, बाह्य पवित्रता और आभ्यंतर पवित्रता। बाहर के मतलब शरीर को अथवा हाथ पैर आदि जो झूठे से रहित होना चाहिए। जैसा आप मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर के अंदर आप बिल्कुल सफाई करते हैं, यदि बाहर गंदगी यदि हो तो बाहर भी आप सफाई करते हैं, क्योंकि वो गंदगी आपके अंदर ही आ जाएगा। वैसे ही अंदर है मन की पवित्रता, बाहर है शरीर की पवित्रता। तो इसलिए शौचम, इसके द्वारा भी एक कायिक जो हिंसा है उसको हटा सकते हैं। आर्जवम, और सबसे है सरलता। आर्जव कहते हैं सरलता, जब तक मनुष्य के अंदर सरलता नहीं है तब तक वो भगवान के पास जाना दूर बात है, भगवान के विषय में बताया हुआ शास्त्र को भी नहीं ग्रहण कर। भगवान उनके ही वशीभूत होते हैं जो सरल है, निर्मल है उसके पास। जैसा देखिए भगवान राम जी वनवास जा रहे थे, तो शबरी के वहाँ से आगे सुग्रीव के तरफ से बढ़ रहे थे। उतने में वहाँ सुग्रीव ने देखा तो तपस्वी जैसा वीर पुरुष आ रहे, किंतु देख रहे तपस्वी जैसा, और दोनों के खंधे में धनुष बाण है। सुग्रीव के मन में संशय हो गया, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। हनुमान जी को कहा, हे हनुमान जी, ये दो वीर आ रहे, मालूम पड़ रहे तपस्वी जैसा, किंतु धनुष बाण भी क्यों रखा है? शायद ये वाली ने किसी को भेजा होगा, हम लोगों को ये परीक्षा करने के लिए अथवा हम लोगों को दंड देने के लिए वाली ने भेजा होगा, जाओ तुम परीक्षा करो ये है कौन। तो हनुमान जी वहाँ ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन किया है, वहाँ जाके उनसे संस्कृत में ऐसा बात करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और हनुमान जी के गुरु कोई सामान्य नहीं, भगवान सूर्य भगवान है, गुरु है उनके, उनसे उन्होंने अध्ययन किया है। जो याज्ञवल्क्य के गुरु जी है वही हनुमान जी के भी गुरु हैं। तो ऐसा संस्कृत बोलते, ऐसा संस्कृत बोलते भगवान राम जी भी दंग हो गए। बाद में अंततः जाके पहचानते हनुमान जी करके, तभी हनुमान जी कहते, भगवान मैं तो कभी योनि में जन्म हुआ एक मूर्ख व्यक्ति, आप तो अंतर्यामी है, कण कण में विराजमान है, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। उतने में राम जी उत्तर देते, हनुमान जी मैं कैसा पहचानूं, आपकी जो वाक चातुर्य है या पैसा बोल रहे थे इस शब्दावली के द्वारा, मैं भी उसमें चक्कर में पड़ा। ये हनुमान जी है अथवा कोई दूसरा पंडित है। तो कहने का तात्पर्य है जो सरल कहा, तो ये भी क्या है, कायिक जो हमारा हिंसा है उसको निवृत्त करता है। इसलिए बोल दिया शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चह शारीर तप उच्चते। ये शारीरिक तप के द्वारा शारीरिक हिंसा को निवृत्त कर सकते हैं। दूसरी जो हम हिंसा कर रहे हैं वाणी के द्वारा हिंसा हो, किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है वाणी के द्वारा कैसा हिंसा हो रहे, किसी के हत्या नहीं कर रहे, किसी को चोट भी नहीं पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं, वाणी से भी हो रहे। सारा महाभारत क्यों खड़ा हो गया, वाणी के द्वारा ही। आप बोलते बोलते किसी को ऐसा शब्द प्रयोग किया, इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, बोली हुई वाणी, बीता हुआ काल, छोड़ा हुआ बाण ये वापस नहीं आ सकता है। किसी को आपने थप्पड़ तो मार दिया, वो थप्पड़ मारेंगे तो वहाँ शांत हो सकता है, किंतु वाणी यदि बोलने के बाद वो चोट कभी भी हटेगा नहीं। इसलिए वाणी के द्वारा भी हिंसा हो रही। कभी कभी बात करते करते आपस में मजा करते करते क्रोध में परिणत हो गया, उसके समय में क्या क्या शब्द प्रयोग करता है, जो नहीं करने योग्य शब्द भी प्रयोग करते। सामने वाले के हृदय में आपने चोट पहुंचा दिया। जिस वाणी के द्वारा दूसरे को आप सहायता करना चाहिए, दूसरे को सत्कार करना चाहिए, उसी वाणी के द्वारा दूसरे को आप चोट पहुंचा रहे, हिंसा नहीं तो और क्या है। इसलिए वाणी से ज्यादा हिंसा होती। भगवान ने उसके लिए भी उपाय बता दिया वाणी के हिंसा को निवारण करने के लिए। आगे का विचार हम लोग कल करें।